ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है, ये वही ये वही गीत है, ये वही गीत।